Halo, halo, siema, siema. No siema, ziom, co tam? A lipa w koło, tylko słaby skun jakiś. A słaby skun, dobrze go znasz. Jest grać, to go jest masz. To jest słaby skun, możecie zniszczyć. Szukajmy wyjścia, przestańmy tlić syf. Właśnie to, tak. Toś mnie pocieszył. No, tak jest. Nara.